irackiego wywiadu oskarżonych o ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów może zjechać na pola Grunwaldu. Dziś kolejna inscenizacja słynnej bitwy. Po południu planowane są kolejne rozmowy protestujących pielęgniarek ze szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie z dyrekcją. Wczorajsze nie przyniosły kompromisu. Pielęgniarki chcą włączenia tzw. dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego. W kolejnym roku wzrostu pensji zasadniczej o 500 zł i w 2020 roku o kolejne 500 zł. Poszłyśmy na kolejne ustępstwa i zaproponowałyśmy dyrekcji specjalną klauzulę, mówi Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Że jeżeli byłaby jakaś nadzwyczajna sytuacja w szpitalu, która by nie pozwoliła na wypłatę wzrostu naszych wynagrodzeń, byłybyśmy zmuszone do renegocjacji tego porozumienia. Natomiast ze strony dyrekcji otrzymaliśmy projekt porozumienia. W tym projekcie dyrekcja nam tylko proponuje rozmowy za rok. Dyrekcja temu zaprzecza. Mieliśmy konkretne propozycje, które pielęgniarki odrzuciły, mówi radca prawny Kamil Golema. Z naszej strony była propozycja zobowiązanie do przyznania podwyżek od dnia 1 lipca 2019 roku, ale kwota byłaby nieustalona na dzień dzisiejszy. Sytuacja w szpitalu jest bardzo trudna, pacjenci odsyłani są do innych placówek lub wypisywani do domów. Stany Zjednoczone oskarżają 12 oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego o ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Prokuratura Generalna USA zarzuciła Rosjanom udział w kradzieży i rozpowszechnianie e-maili Komitetu Wyborczego Partii Demokratycznej. Zatwierdzony przez ławy przysięgłych akt oskarżenia składa się z 11 zarzutów. Są wśród nich zmowa przeciwko Stanom Zjednoczonym, pranie brudnych pieniędzy i próba włamania do baz komisji wyborczych oraz innych amerykańskich instytucji. Zawartość aktu oskarżenia, który jest częścią rosyjskiego śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Malera, przedstawił na konferencji prasowej zastępca prokuratora generalnego Rod Rosenstein. Oskarżeni pracują w dwóch jednostkach głównego zarządu wywiadowczego, zwanego GRU. W akcie oskarżenia znajdują się nie tylko imiona, nazwiska i funkcje 12 Rosjan, ale również szczegółowe dane na temat ich działalności. Rosenstein zaznaczył, że nie postawiono zarzutów żadnym Amerykanom. Zapoznałem prezydenta Trumpa z tymi zarzutami. Prezydent jest w pełni poinformowany o naszych działaniach. Po ogłoszeniu zarzutów pod adresem 12 Rosjan, politycy Partii Demokratycznej wezwali prezydenta Donalda Trumpa, by odwołał planowane na poniedziałek spotkanie z Władimirem Putinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szczęk oręża znów zabrzmi na polach Grunwaldu. Dziś inscenizacja bitwy z 1410 roku. Starcie sprzymierzonych wojsk polsko-litewskich z rycerzami zakonu krzyżackiego rozpocznie się o godzinie 15, ale wojska wyjdą w pole godzinę wcześniej. W widowisku wystąpi około 1300 rekonstruktorów w historycznych strojach, którzy wcielą się w pieszych i konnych rycerzy, giermków, łuczników i artylerzystów obu walczących stron. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu tysięcy widzów. Tegoroczna inscenizacja odbywa się w przeddzień 608. rocznicy zwycięskiej dla Polaków bitwy z 15 lipca 1410 roku. Jest największą historyczną imprezą plenerową w kraju. Wystawę poświęconą dorobkowi studia eksperymentalnego Polskiego Radia otwarto na południu Niemiec. To wyjątkowa wystawa, mówi reżyser dźwięku Barbara Okoń-Makowska. Jest ten dorobek pokazany w zupełnie nowy i świeży sposób. Znakomita praca obu kuratorów, połączenie wątków, wydobycie kontekstów, różnych działań. Na ekspozycję składa się 200 obiektów, a sama wystawa jest prezentowana w jednym z najważniejszych centrów sztuki współczesnej na świecie, Centrum Sztuki i Mediów w Karlsruhe. To był Serwis Trójki. Wszędzie może dziś padać, najsłabiej na zachodzie, najchłodniej w Przemyślu 20 stopni, w Białymstoku i Suwałkach 21, w Łodzi 22, w Poznaniu 24, we Wrocławiu i Zielonej Górze 25, a w Opolu będzie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Polski Beat. Audycji Polski Beat niezwykle serdecznie witają Renia Szewczak i Hirek Wrona. Dobry wieczór. Rozpoczęli nasze spotkanie dwójka znakomitych artystów, Daniel Spaleniak i Katarzyna Kowalska. Kowalczyk, przepraszam. Back Home to tytuł płyty Daniela, z której pochodzi to właśnie nagranie. Album został wydany w 2016 roku. Teraz dość niezwykły utwór Gada Beat. Idealna para razem szli, ona parat. Ta niezły to był gagatek, ona lśniąca, on oczarowany jej kwiatem. Chciało się żyć. Dni porozrzucane jak nuty po pięciu linii stanowiły jeden ciąg, jeden głos, który dawał śnić im. W nici cichych westchnień przewie w nieodziani inni, bo poza nimi dla nich nikt czymś nie szukaj wytycznych. Jak wiele z nas pragnie znaleźć chwilę idealne. Czekaj chwilę, przecież oni o milimetr byli od chwili totalnej. I wszystko na jak najlepszej drodze do niedozwolonych doznań. Gdyby nie błahostka, on bał się wykonać ten krok, przez co w miejscu stał, a wręcz cofał się. On bał się wykonać ten krok, przez co w miejscu stał, a wręcz cofał się. Tchnął zaczął upowszednieć, choć bez niej nie wyobrażał pozwalał on sobie przez nie iść. Ona cicha, on z życia brał ile wlezie, mała różnica żyć. Mimo tego byli mili nasi razem, cieszyli się. Co mam wyliczać dalej? A, ich oblicza odziane, ich orbita leciała w nieznane. I ona postanowiła postawić ultimatum. Pytał po co, jak to, czemu, za co. Chyba nie zrozumiał wizji, yeah. On bał się wykonać ten krok, przez co w miejscu stał, a wręcz cofał się. On bał się wykonać ten krok, przez co w miejscu stał, a wręcz cofał się. On w swej niedojrzałości gdzieś zagubił się i już nie poradzi sobie z tym. Od odpowiedzialności trudnej ucieka. O, ucieka. I chociaż pragnie ust i nie wie jak zburzyć w sobie tę barierę, to wiele ścian, lecz on już ich nie przejdzie. Własną niedojrzałością, wypowiedz to głośno. Ta, może to nie ona była tą, ha? On w zabawie zagubił swoje dobro, a teraz chce dla niej naruściągnąć nieboskłon. I nawet powrót był i niby nasz miły szansę miał, lecz zaprzepaścił ją, bo bał się. Gada Beat, album Drzewa i tytuł nagrania Ding Dong. Przed nami Moulate, człowiek z Kopenhagi. Czyli Brian, człowiek z Kopenhagi, wielu talentów, potrafiący przecudną muzykę robić. Image or Bleach to jest tytuł tego nagrania. Tubizm to tytuł płyty, z której pochodzi ten utwór z 2016 roku. Trio z Zielonej Góry i utwór Lustro. Wszystko, gitary, elektronika, perkusje, no i to fajnie wszystko brzmi, naprawdę znakomita produkcja. sweetly bitter. Świat elektroniki jest wielki i niezbadany cały czas i można tworzyć różne przestrzenie gdzieś tam, tak jak we wszechświecie. Coś jest wspólnego pomiędzy elektroniką a tym wszechświatem, który nas otacza, tym niebem pełnym gwiazd, czasami tam księżyc zaświeci. Chcielibyśmy gdzieś tam dojechać, dotrzeć, a tak naprawdę jesteśmy przywiązani do tej Ziemi, bo to chyba jakoś tam, nie, z fizyki nie będę się wymądrzał, bo miałem z fizyki cały czas kiepskie oceny. Jakieś przyciąganie ziemskie, chyba to o to chodzi. Ortaliot. We'll be right back. Wspominałem Państwu o tym wszechświecie przed tym nagraniem, o tych gwiazdach, po które chcemy gdzieś tam sięgać, o tym, że statki kosmiczne były zawsze dla nas jakimś takim wielkim wyzwaniem, a wszystko, co niezbadane, jest jakże interesujące i ciekawe dla człowieka. Może kiedyś tam polecimy, ale póki co jeszcze nie. Thank you. Ćmy i Urbański, Wojtek Urbański. To jeszcze jedno nagranie, to był utwór z albumu Selected Works, natomiast kolejny utwór Wojtka pochodzi z Ultra Violet, czyli ze ścieżki dźwiękowej do filmu tak właśnie zatytułowanego. Wojtek Urbański i Ultraviolet, ścieżka dźwiękowa do filmu, który pojawił się w ubiegłym roku. Teraz dwa nagrania z remiksów projektu Albo Inaczej. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic. Warto żyć. Warto żyć. Nie zmienia się nic. Warto żyć. Nie zmienia się nic. Warto żyć. Nie zmienia się nic. Warto żyć. stres. A wcześniej jedna rzecz. Dwa utwory z albumu Albo Inaczej, z remiksów wydanych w 2016 roku. Igor Box i album Delirium z 2015, Nordic Crime, tytuł tego nagrania. Przed nami jeszcze tylko jeden utwór, Droga, artysty warszawskiego Nunak, z albumu, który został wydany w tym roku. Algorytm to jego tytuł. A za uwagę w audycji Polski Beat dziękuję uprzejmie Renata Szewczak i Hirek Wrona. Dobranoc. Thank you. księżyc ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga do nikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. Droga daleka, droga do nikąd.